săptămână. Să mă joc o balastină o dată pe lună. Am luat și am echipat. După primul fluierat, moșul va ulta. O intrat odată tare până alunecare. Vai de piciorușul meu, mi-o rupe roneu. Uiuiu, că vină bun, mie-mi place fotbalu, fotbalu și neluțu, țâiba! Bă, doctor, eu l-am chemat, era mor de beat. Mi-o dat primul ajutor la celalt picior. Am protestat că n-o fluierat. Toată lumea atunci-ai spune, asta-i purăciune. Uiuiu, uiu, că vină bun, mie-mi place fotbalu, fotbalu și neluțu, țâiba! După ce o veste bună vine din tribună, galeria cu jandarmeria. Uiuiu, că vină bun, mie-mi place fotbalu, fotbalu și neluțu, țâiba! După meci tăți-am plecat la birtul din sat. Fotbalu să preamărim, să-l sărbătorim.